tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy czwartek, 23 lipca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Bezrobocie minimalnie powyżej 6%. Na początek sprawdzimy, co o tych danych mówią ekonomiści. Na Śląsku ponad 100 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Dzisiaj w całym kraju było najwięcej zachorowań od ponad miesiąca. Hiszpański wicepremier Pablo Iglesias, finansowany przez Iran, pieniądze miały trafiać do powiązanej z nim firmy. Niewielki wzrost bezrobocia w czerwcu to efekt prac sezonowych i szybkiego odmrażania gospodarki. Tak o dzisiejszych danych Głównego Urzędu Statystycznego mówią ekonomiści. Bezrobocie w czerwcu było na poziomie 6,1% wobec 6% w maju. Polska była jednym z tych krajów, które dość szybko odmroził gospodarkę i badania Polskiego Funduszu Rozwoju i Polskiego Instytutu Ekonomicznego pokazały, że od maja zarówno strona popytowa, jak i przychodowa w firmach poprawia się. To się przekłada na sytuację finansową przedsiębiorstw i na większą skłonność po pierwsze do utrzymywania poziomu zatrudnienia, a po drugie nawet do zwiększania zatrudnienia czy poprawiania wynagrodzeń. Mówił Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jego zdaniem trudniejsza sytuacja na rynku pracy może być pod koniec roku. Będzie to czas, kiedy już większość firm będzie musiała radzić sobie w otoczeniu rynkowym bez wsparcia państwa ze strony działań w oparciu o tarczę czy finansową, czy antykryzysowe. Więc w warunkach rynkowych firmy będą musiały się zmierzyć też z kwestią utrzymania miejsc pracy, a na to nałoży nam się też czynnik sezonowy, czyli końcówka roku, listopad, grudzień to jest zwykle czas, gdy bezrobocie rośnie. W tym roku nie powinniśmy zobaczyć dwucyfrowego bezrobocia. Według ekspertów dojdzie maksymalnie do 7-8%. Koronawirus potwierdzony u ponad 100 mieszkańców województwa śląskiego. To część porannych doniesień o zachorowaniach. W sumie potwierdzono 418 zakażeń, najwięcej od ponad miesiąca. Sytuację na Śląsku monitoruje Dorota Stabik. W powiecie wodzisławskim znaczna część potwierdzonych przypadków to goście weselni. Jak ustaliły służby sanitarne, zakażona była panna młoda. Dlatego też kwarantanną obejmowani są wszyscy biesiadnicy. Wczoraj żołnierze Wojska Polskiego pobrali wymazy od blisko 300 pracowników kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Na 90 przebadanych do tej pory próbek 19 okazało się dodatnich. Natomiast jutro rano rozpoczynają się badania przesiewowe 300 górników z kopalni Chwałowice oraz 500 osób z kopalni Bielszowice. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Zmieniamy temat. Żniwa rozpoczęte. Na Pomorzu Zachodnim koszony jest już m.in. jęczmień i rzepak. Z rolnikami o ich pracy, a także o suszy rozmawiał Kamil Nieradka. Sylwester Kubiak ze wsi Czarnogłowy w gminie Przybiernów ma do skoszenia 280 hektarów. To około 2 tygodni ciężkiej pracy. Oczywiście przy dobrej pogodzie. W przypadku jęczmienia liczy, że zbierze ponad 5,5 tony ziarna z hektara. To nie jest zły wynik, bo choć susza w tym roku była, na szczęście nie tak mocna jak w roku ubiegłym. Trzeba się cieszyć z tego, co ziemia wydała. Brakło nam tej wody, brakło nam opadu w czerwcu. W skupie tona jęczmienia kosztuje 620 zł. Ceny jak zbiór. Nie są złe, ale mogłyby być większe. Jęczmień powinien kosztować 650 zł, mówi Kubiak. W Przybiernowie gminnych dożynek nie będzie w związku z koronawirusem. Niektórzy rolnicy sami jednak planują małe imprezy. Trzeba podziękować za to, co się zbierze. Kamil Nieradka, Radio Szczecin. Hiszpańska prasa zarzuca wicepremierowi, że był finansowany przez Iran. Według doniesień dziennika El Mundo, Pablo Iglesias i telewizyjna spółka producencka, powiązana z osobami z jego partii, miała otrzymywać przelewy od irańskich firm w sumie na ponad 9 milionów euro. Ponad 90 tysięcy euro miało trafić bezpośrednio na konto wicepremiera. Sprawa dotyczy lat 2012-15. Jak donoszą dziennikarze, policja potwierdziła już niemal 70 podejrzanych przelewów. Premier Boris Johnson odwiedza Szkocję, zaniepokojony rosnącym poparciem dla jej niepodległości. Między innymi o tym, jak go tam powitano, opowie nasz korespondent w Londynie. Było zdjęcie ze słynnymi krabami z Orkney i ze spaceru po malowniczych uliczkach wyspy. Były też słowa o jedności. Kryzys pokazał, że nasz sojusz działa, że możemy pracować wspólnie, a teraz będziemy szli naprzód, odbudujemy kraj w sposób ekologiczny. Ale tuż po wylądowaniu w Szkocji premier Boris Johnson został powitany gwizdami. Media na Wyspach piszą, że u podstaw wizyty jest niepokój Downing Street, bo ostatnie sondaże pokazują, że przewagę mają zwolennicy niepodległości Szkocji. Co więcej, panuje tu niechęć do konserwatystów przewodzącym centralnemu rządowi w Londynie. Dziś mija dokładnie rok, od kiedy Boris Johnson zasiadł w fotelu premiera, zastępując Theresę May. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Informacje sportowe od Krzysztofa Łoniewskiego. Gdyby nie parszywy wirus, dziś w Tokio zaczynałyby się Igrzyska Olimpijskie, mówi prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Z punktu widzenia dzisiejszego Igrzyska się odbędą. Odbędą się z tym samym programem, z tą samą liczbą uczestników, w tych samych miejscach. Będą to Igrzyska roku 2020 w roku 2021, ale oczywiście zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze. Od tego, jak rozwinie się pandemia, będzie zależało, czy one się odbędą, czy odbędą się w określonym reżimie. Dzisiaj trudno to powiedzieć. Czy w ogóle się odbędą, panie prezesie? Doprecyzujmy. Trzeba przecież pamiętać, że szybko rośnie w Japonii, zwłaszcza w Tokio, liczba przeciwników przeprowadzenia zawodów w przyszłym roku. I organizatorzy na takie sygnały głusi nie pozostaną. W sprawach piłkarskich, w wydatkach planowanych na transfery przez Manchester City kryzysu nie widać. Szejkowie zawiadujący klubem niedawno przekonali sędziów Trybunału Arbitrażowego, żeby zignorować zasady finansowego fair play. To były pewnie dla nich sprawy groszowe. Teraz chcą sypnąć świeżym groszem na poziomie 330 milionów euro na wzmocnienia. W kręgu zainteresowań podobno takie nazwiska jak Kalidou Koulibaly, Juan Carlos, Milan Skriniar, David Alaba i Ferran Torres. Z kolei media w Rumunii informują, że Legia zagięła parol na niejakiego Denisa Alibeka. Jest dość skutecznym napastnikiem. W tym sezonie trafił do bramek rywali 14 razy i jak spojrzeć na jego oblicze, wygląda groźnie. Mistrzowie Polski robią pod niego podchody od roku. Może uda się tym razem. Są gotowi jakoby wysłupać na Rumuna okrągły milion euro. Astria Giurgiu, klub z niewielkiego wołoskiego miasta na granicy z Bułgarią, oczekuje ciut więcej. Nie wiemy, jaką kwotę w kontrakcie na prowadzenie Villarrealu przez najbliższe trzy sezony wynegocjował Unai Emery. W każdym razie to on po niezbyt udanej przygodzie z Arsenalem przejmuje stery w żółtej łodzi podwodnej. My jako redakcja przejęliśmy na razie co dwa tygodnie stery w nocy z czwartku na piątek. O północy kolejne wydanie sportowej Trójki pod Księżycem. Dziś namawiamy na spotkanie z medalistą Mistrzostw Świata, olimpijczykiem i anegdociarzem, eks-szczypiornistą Arturem Siódmiakiem. Obecnie bez charakteryzacji mógłby dostać rolę w serialu Wikingowie. Faktycznie jestem dość postawnym człowiekiem. Nigdy nie złoży mi takiej propozycji, aczkolwiek wydaje mi się, że przy miesięcznym zapuszczaniu brody i ogoleniu się na łyso mógłbym zostać jakimś Wikingiem. Długa i pełna smaczków rozmowa z niedoszłym Wikingiem startuje równo o północy. Biegam, bo lubię za kwadrans, a punktualnie o 18 nasi siatkarze zaczynają w Zielonej Górze drugie sparingowe spotkanie z Niemcami. Do usłyszenia niebawem. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. No to sięgamy, proszę Państwa, po komunikat Biura Prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tytuł tego komunikatu: ocieplenie na weekend. W nadchodzący weekend spodziewamy się ocieplenia. Niestety nie wszędzie będzie słonecznie, miejscami wystąpią burze. Ocieplenie zauważalne będzie już w piątek, kiedy to w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 20 do 20 stopni na północy do nawet 27 na południowym zachodzie. Niestety nie wszędzie będzie ładnie. W województwach południowych i południowo-zachodnich wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Sobota zapowiada się również ciepło. Na ogół będzie słonecznie, tylko gdzieniegdzie pojawi się więcej chmur i lokalny przelotny deszcz. Temperatura na termometrach na przeważającym obszarze od 24 do 27, tylko na północy i w rejonach podgórskich chłodniej od 20 do 23. Niedziela najładniejsza będzie w centrum i na północnym wschodzie. Tam najwięcej słońca i bez opadów. Nad resztą kraju będzie więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu i burzami, które miejscami mogą być gwałtowne z ulewnym deszczem i wiatrem w porywach osiągającym do 70 km na godzinę. Zdecydowanie cieplej, temperatura od 25 do 29, nad morzem około 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają 50 zł za zakupy za 500 zł. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Ludzie lubią dostać bonus.

and they went on their way. Man, I could tell their stories all day. I'm falling in love with Calliope. She don't belong to anyone, why not give her to me? She's speaking to me, speaking with her eyes. I've grown so tired of chasing lies. Mother Muses, wherever you are, I've already outlived my life by far. Mother Muses, unleash your wrath. Things I can't see, they're blocking my path. Show me your wisdom, tell me my fate. Put me upright, make me walk straight. Forge my identity from the inside out. You know what I'm talking about. Take me to the river, release your charms. Let me lay down a while in your sweet loving arms. Wake me, shake me, free me from sin. Make me invisible like the wind. Got a mind to ramble, got a mind to roam. I'm traveling light and I'm a slow coming home. Nowy Bob Dylan, trójkowa popołudniowa płyta tygodnia. Jeden egzemplarz dla pana Janusza z Gostynia, drugi dla pana Michała z Gdyni. 227 trójek, państwo telefonują w sprawie plastiku. Zastanawiam się, no ile to jest dobry krok iść w ogóle w kierunku podatku od recyklingu. Przecież interesuje nas wszystkich to, żeby nie wprowadzać tego plastiku do obiegu, a nie żeby wymyślać jakiś tam podatek, który de facto na samym końcu obciąża nas, podatników. Mi się wydaje, że trzeba to załatwić tylko i wyłącznie legislacyjnie, to znaczy nakazać dużym korporacjom wprowadzanie odgórnie materiałów, które da się recyklingować. No ale jeśli dobrze zrozumiałem, to w tę stronę ma to podążać te zalecenia unijne, to znaczy jeśli kraj nie wprowadzi rzeczywiście jakiegoś skutecznego systemu recyklingu, to wówczas dopiero te podatki się pojawią i te płatności wyższe od tych krajów, które sobie z tym skutecznie poradzą. Bardzo dziękuję za telefon. 227-3171-335 SMS-y zdd@polskieradio.pl. 18 minut po 17, to teraz też będzie o podatku. Zapraszamy do trójki. Już niedługo zwrot mój najsłodszy będzie tożsamy z mój najdroższy. Reformę językową, proszę państwa, zawdzięczamy parlamentarzystom, którzy pracują nad podatkiem od słodkich napojów. Nadal pracują. Znowu pracują. Właściwie na pierwszy rzut oka to dość trudno to wytłumaczyć. Czy można poprawić coś, czego nie ma? Nie bardzo. Chyba że sprawy toczą się przy wiejskiej w Warszawie. Tam cuda są możliwe. Sam sposób wprowadzenia tej poprawki, czy wprowadzenia podatku od 1 stycznia jest według nas bardzo mocno wątpliwy, ponieważ... Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Tej ustawy nie ma, ponieważ nie jest opublikowana w Dzienniku Ustaw, nie została uchwalona przez Sejm, nie została podpisana przez prezydenta, w związku z tym w sensie prawnym nie istnieje. Ministerstwo nie zauważa, jak zmienia się rynek napojów w Polsce, jak bardzo wiele produktów pojawiło się zupełnie nowych, o obniżonej kaloryczności. Ustawa cofa nas do rynku orężady z PRL-u. Chcąc utrzymać jakość na rynku, producenci będą produkowali najtańszy z możliwych produktów. Barwnik, aromat, woda i cukier. Dlaczego woda mineralna w butelce jest opodatkowana najwyższym podatkiem VAT? 23%. No nie jak się to ma do tej prozdrowotnej polityki rządu, gdzie ministerstwo mówi, no, że ono by chciało, żeby spożywać więcej wody. Ale ponad 1/5 ceny butelki wody to jest podatek. Do Sejmu powrócił projekt podatku cukrowego. W pewnym sensie był on zamrożony. Pojawił się on teraz przy okazji innej ustawy i odwołuje się do ustawy, której nie ma. wie pan, odebrało mi w tej chwili zdolność mówienia, jak coś takiego słyszę. Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha. Tego typu sytuacje, w której polscy parlamentarzyści urągają logice i normom i regulaminom przyjętym przez samych siebie, powodują, że trudno będzie od obywateli oczekiwać powagi wobec parlamentu. W uzasadnieniu chodzi o to, aby edukować polskie dzieci, jak spożywanie akurat cukru jest niewłaściwe dla ich zdrowia. Skoro coś jest ważne tu i teraz, to nie wiadomo, dlaczego powstała ta już wielomiesięczna zwłoka w edukacji, skoro do programów szkolnych można było te kwestie wprowadzić już dawno temu. Jeżeli tą zasadę zastosujemy do innych obszarów, to każdy element poszerzania edukacji o zmiany, które się dzieją w świecie, wymagałby ustawy i dodatkowych pieniędzy nałożonych na przykład na branżę gamingową, po to tylko, żeby dzieci się uczyły na przykład gry na komputerze, czy umiejętności związanych właśnie z wykorzystywaniem komputera. Polska stoi przed koniecznością zmiany zasad funkcjonowania przedsiębiorców, a nie zajmowania się czwartorzędnymi sprawami, które nie wpłyną na jakość tego, co spożywamy, bo gdyby tak było, to należałoby od razu podatek wprowadzić od innych naszych części, które mamy, żeby poprawić funkcjonowanie serca, nie tylko wątroby. Znając życie, i takie projekty mogą się pojawić. Bliską relację z jeszcze tanimi napojami słodzonymi zbudował Paweł Turski. Jestem ciekaw, co Państwo na temat tego rozwiązania. Podatek od cukru w takiej w dodatku formie 2,2 i 7 trójek. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Narodowe Centrum Kultury i program Trzeci Polskiego Radia prezentują. Wojciech Mazolewski i jego kwintet grają komedę. Retransmisja koncertu w ramach Dziedzińca Kultury. Zapraszam w sobotę po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, już 17:24. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Skontaktowało się z nami rosnące w siłę lobby biegających rodziców z wózkami i głos ma ich emisariusz Łukasz Welenc. Wiele wózków, że tak powiem, przerobiłem, przećwiczyłem, sprawdziłem w różnym terenie, jak również przyczepek rowerowych, bo wydaje mi się, że tutaj należałoby rozróżnić. Wiele osób biega z wózkami biegowymi, tak zwanymi joggerami, natomiast Są też zwolennicy przyczepek rowerowych, które mogą spełniać również funkcję jogera. Jest to takie kombo wielofunkcyjne i znane firmy, uznane na naszym rynku, rodzice są do nich przekonani, zapewniają naprawdę wysoki standard bezpieczeństwa dla dzieci. Biegam od 2015 roku i powiem szczerze, nie słyszałem o przypadku ewentualnego wypadku, żeby dziecku też się coś stało. Koszty wózka, tak jak wspominałem wcześniej, należy rozróżnić, czy chcemy wózek do biegania, stricte wózek do biegania, tak zwany jogger, to on spełnia nam funkcję ściśle biegową, czy chcemy kupić przyczepkę, która spełnia funkcję biegową. Wózki biegowe kształtują się ceny od 2, powiedzmy, do 4 tysięcy. Natomiast przyczepki kształtują się, powiedzmy, od 3 tysięcy nawet do 7 tysięcy. I też musimy pamiętać, że producenci żądają nam taki basic, taką podstawową bazę, natomiast wielokrotnie dodatkowe elementy typu moskitiera, folia przeciwdeszczowa, to, co się w obecnej sytuacji przy komarach sprawdza, trzeba niestety dodatkowo dokupić. Jeżeli chodzi o biegowe imprezy w Polsce, organizatorzy różnie podchodzą do rodziców biegających dziećmi. Jeżeli organizatorzy wyrażają zgodę, to wielokrotnie proszą, żeby ustawić się na końcu stawki i spokojnie sobie można wtedy biec. Natomiast znam rodziców, którzy potrafią bardzo szybko biegać. No i dla nich może być to w jakiś sposób krzywdzące, że na końcu stawki, a chciał walczyć z dzieckiem o jak najlepszy czas, czy w maratonie, półmaratonie, czy na 10 kilometrów. Dlatego mówię, jako rodzice biegu.pl, gdzie chcemy zorganizować w Warszawie lub okolicach Warszawy. No niestety w tym roku nam to się nie uda przez COVID, natomiast w przyszłym roku planujemy zorganizować taką imprezę, gdzie będziemy, że tak powiem, najważniejsi. Zaprosimy oczywiście innych ludzi na imprezę, natomiast będzie to impreza stricte skierowana dla rodziców biegających z wózkami, z przyczepkami rowerowymi. Taka integracja środowiska, ponieważ wydaje mi się, że na chwilę obecną nie było tego. Także polecam śledzenie naszego facebookowego profilu rodzicebiegu.pl. Jak również można nas znaleźć na Instagramie. Będziemy tam zamieszczać coraz więcej wskazówek, opisów wózków, jakichś testów, żebyście mogli lepiej poznać ten sport. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia na trasach biegowych. Do zobaczenia. Oczywiście jest nam po drodze ze wszystkimi formami biegania, a tej, w której dzieciarnia często jeszcze nie chodząc już widzi biegających rodziców, przyklaskujemy z wyjątkową przyjemnością. Z niekłamaną zapraszamy z kolei na konkurs, w którym nagroda pozwoli się niecodziennie zrelaksować. Sponsorem nagród w konkursie jest FlySpot, oferujący loty w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com. Nagrodą w konkursie jest zestaw złożony z 3 voucherów FlySpot na bezpieczne latanie w tunelu aerodynamicznym w Morach koło Warszawy, w Katowicach albo we Wrocławiu. To naprawdę duża frajda i dla dorosłych, i dla dzieci. Wartość zestawu wynosi 807 zł brutto. Do voucherów do FlySpota dołączamy bardzo ciekawą książkę Miłki Raulin pod tytułem Siła marzeń, jak zdobyłam Everest. Co trzeba zrobić, żeby wygrać cały zestaw nagród? Proszę do nas wysłać SMS pod numer 73533. Koszt to 3,69 zł brutto i ułożyć ciekawe czy zabawne wyrażenie ze słowami bieganie i wózek. Przypomnę numer SMS 73533. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie na naszej antenie po godzinie 18. I zanim sprawdzimy, co u biegaczy zorientowanych w terenie, chcielibyśmy zaprosić na bieg ku czci Powstania Warszawskiego. Ten niezwykły, wiodący od lat ulicami stolicy, nie odbędzie się z uwagi na pandemiczne obostrzenia. Odbędzie się za to bieg bohaterom Powstania Warszawskiego w Gorlicach. Ze względu na rzeczone obostrzenia wystartuje maksymalnie 300 uczestników. Dwa dystanse do wyboru, symboliczny na 1944 metry, drugi 5-kilometrowy. Będą też biegi dla dzieci, na mecie, i dla małoletnich, i dla dorosłych. Będą czekać wypieki za przyjaźnionych piekarni i cukierni. Po bieganiu można chapnąć coś na słodko. W każdym razie świetna inicjatywa, której jako warszawiak i historyk mocno kibicuję i pozdrawiam organizatora całego pozytywnego zamieszania, Adama Rachwała. Oczywiście bieganie w Gorlicach 1 sierpnia od godziny W, czyli od 17 począwszy. W sprawie biegu warszawskiego to odbędzie się w dniach 24-26 lipca wirtualnie, natomiast w formie tradycyjnej bieg pasty zaplanowany na 22 sierpnia. Kończymy zapowiadanym hasaniem z mapą w ręku. W miniony weekend polscy biegacze na orientację z powodzeniem startowali już za granicą w zawodach o jakże przyjemnie brzmiącej nazwie rumcajsowe Mile. To w Czechach, jak łatwo się domyślić. Nasi reprezentanci zanotowali sporo bardzo dobrych wyników. W mocno obsadzonej stawce zwyciężył w męskiej elicie Bartosz Pawlak. Drugie miejsce zajął Michał Olejnik. Panie w damskiej elicie, tuż za podium, czwarta była Hanna Wiśniewska. Piąte miejsce przypadło Agacie Olejnik. Za to już w tę sobotę i niedzielę w okolicach stolicy odbędzie się kolejna wielodniówka Warszawska Mila. Proszę skorzystać. I to tyle na dziś. Na biegowo słyszymy się za tydzień o stałej porze. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Już prawie 17:30. No to teraz o pogodzie, Ola Żaczek. Kąpać się nie trzeba, ale zamoczyć stopy w Bałtyku to wakacyjny obowiązek polskiego turysty. Szok termiczny raczej Państwu nie grozi, ale przyjemności nie gwarantujemy. Woda w morzu zazwyczaj nie rozpieszcza wysoką temperaturą, a ta od wczoraj jeszcze spadła. To średnio 18 stopni. Temperatura wody w jeziorach mazurskich to około 19-20 stopni. Za to temperatura powietrza będzie w najbliższych dniach rosła. Zarówno w morzu, jak i w jeziorach w północnej części Polski można się kąpać. Woda jest czysta. Wyjątek stanowią dwa nieczynne kąpieliska na Podlasiu, gdzie woda nie nadaje się do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne. Chodzi o kąpieliska na plaży miejskiej na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Białymstoku i na plaży miejskiej w Supraślu. Skoro już zawędrowaliśmy na Podlasie, zostańmy tam chwilę dłużej. W nocy może przelotnie pokropić, a nad ranem miejscami pojawią się mgły. Niewielki deszcz też na Mazurach. Przydadzą się ciepłe śpiwory. Noc w krainie jezior będzie zimna od 6 do 9 stopni. Jutro w tym rejonie Polski najlepsza pogoda będzie rano, zwłaszcza na Podlasiu. Można liczyć na bezchmurne niebo. Później może się nieco chmurzyć, ale będą to niegroźne chmury. Termometry pokażą od 21 do 23 stopni. Informacja dla żeglarzy. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, lokalnie okresami porywisty, południowo-zachodni. Przelotne opady deszczu w nocy, także nad morzem. Będzie cieplej niż na Mazurach, od 9 do 12 stopni, jedynie w rejonie Półwyspu Helskiego około 14. W ciągu dnia na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim od 21 do 24 stopni, miejscami przelotne opady deszczu. Nad samym morzem momentami silniej powieje wiatr. Pokropi też na Kujawach. Tam cieplej od 23 do 25 stopni. I w ślad za taką temperaturą podążymy za godzinę na południe. Ahoj, przygodo! Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę. Taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, który natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokcie będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 17:34. Dzisiaj dyskutujemy o plastiku. Chciałem tylko powiedzieć, że ja wróciłem do takiego czegoś, co było kiedyś, czyli jak mama wysyłała mnie na śmietnik, a moje dzieciństwo to lata 80., to chodziłem z plastikowym wiaderkiem. I teraz po prostu do tego wiaderka nie wkładam żadnych worków foliowych ani reklamówek, tylko idąc, wynosząc śmieci, mam je wszystkie w wiaderku i segreguję je sobie już będąc przy kontenerach, wyciągając po prostu ręką do poszczególnych pojemników i w ten sposób zaoszczędza się tę folię, którą ludzie wyrzucają. Tak, to jest doskonały sposób. Muszę się panu przyznać, że podalibyśmy sobie ręce w tej sprawie, bo ja podobnie. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Pani Krystyna Prońko przed państwem. Opadają mi ręce jak liście przeźroczyste, bez kropli zieleni. Opadają mi ręce jak liście uroczyście, bez śladu nadziei. Opadają mi ręce jak liście, jeszcze chwila i już dotkną ziemi. Jeszcze chwila i po łokcie w ziemię wrosnę i zostanę tak do wiosny. I okryją mnie liście jak ręce ciepłe liście z kropelką czerwieni. Wyrosną mi liście jak ręce uroczyście, w liście się zamienię. Jeszcze chwilę i stanę w zieleni, doczekam się nowej jesieni. Jeszcze chwila i calutka w ziemię wrosnę i zostanę tak do wiosny. Dwadzieścia dwie minuty dzielą nas od 18. Zapraszamy do Trójki. W Polsce mamy stomatologię dwóch prędkości. Prywatną, drogą, na wysokim poziomie i państwową, opłacaną przez NFZ ze standardami leczenia z czasów ubiegłego wieku. Naczelna Rada Lekarska i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne apelują o zwiększenie nakładów na leczenie w sektorze publicznym, bo nadal korzysta z jego usług 30% społeczeństwa. Pani może już po wizycie? Tak. Zadowolona pani jest? Bo to jest z NFZ, rozumiem, że pani nic nie płaciła. Tak. Długo pani czekała na wizytę? No trochę czekałam. Bardzo bolało? No trochę bolało. Jak to zęby. Wyceny są takie, że lekarzom trudno jest leczyć ząb za 50 zł. No niestety w zeszłym roku stomatologia jako jedyna zmniejszone miała dofinansowanie na wyceny punktów. Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, profesor Marzena Dominiak. Tak być nie może, no ja tutaj staram się ze swojej strony wszędzie, gdzie tylko mogę pokazać tą inną stronę mocy, że to zdrowe uzębienie jest niezmiernie ważne i muszą znaleźć się środki na to, żeby byli pacjenci leczeni w sposób właściwy, godny i zgodnie ze sztuką lekarską. Tych pieniędzy trochę przybyło. Rzecznik Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Troszyński. Decyzją prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zwiększono nakłady na stomatologię i to dotyczy dwóch zakresów. Zmiany wyceny świadczeń endodontycznych, czyli leczenia kanałowego. I to w skali kraju przeznaczono na to około 30 milionów złotych. Natomiast inny zakres dotyczy podniesienia wyceny w związku z epidemią koronawirusa. Także to jest takie zasilenie gabinetów stomatologicznych, to jest kwota 10 milionów złotych. Stomatologia jest prywatyzowana w ponad 70-80% i dlatego łatwo się stosunkowo mówi, możemy iść do gabinetu stomatologicznego prywatnego i załatwić swoje potrzeby. No tak, ale to jest dosyć drogo i jednak te 20 czy 30% społeczeństwa na to nie stać. To co w takim razie? To oni mają być chorzy i mają być, przepraszam, szczerbaci? To jest ten problem, którego nikt nie potrafi zrozumieć. Nie chcę jakby zobaczyć tych 20%, 30% osób, które muszą mieć udzieloną podstawową opiekę zdrowotną. A czy to nie jest tak, że jeżeli podniosą wyceny, no to się okaże, że będzie więcej chętnych do tej publicznej stomatologii? Ale oczywiście, że tak. Ja jestem kierownikiem katedry chirurgii stomatologicznej. Na co dzień widzę, jak przyjmowani są u mnie pacjenci w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Pamięta pani, kiedyś takie czarne plomby robiono? Właśnie taką plombę musiałam wywalić, bo okazuje się, że ona mi alergizowała śluzówki w jamie ustnej i miałam duży problem i do tej pory się leczę. I oczywiście, gdyby były dofinansowania wyższe, to na pewno stomatolodzy w większości by chcieli pracować na Narodowy Fundusz Zdrowia. Mówimy wtedy na przykład o jakimś zaawansowanym leczeniu implantologicznym, czy właśnie estetyce uzębienia mogłyby wchodzić w koszyk dodatkowych świadczeń. I tak jest chociażby w Niemczech. Tam każdy stomatolog pracuje na Narodowy Fundusz Zdrowia, każdy pacjent ubezpieczony i 3/4 usług, albo nawet 4/5 jest w ramach ubezpieczenia. Ale jestem zadowolona, bo jest tak dokładnie. W międzyczasie rentgen, także nie jest leczone w ciemno. Bardzo się starają. Według Naczelnej Rady Lekarskiej sytuację w państwowym leczeniu stomatologicznym uratowałoby podwojenie nakładów na tę dziedzinę. Obecnie to 2 miliardy złotych rocznie, o czym opowiedziała państwu Ewa Dudzińska. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. To promocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Inicjator akcji Wspieramy Polskę. Autopromocja. 16 minut do 18. Teraz o pieniądzach wciąż będzie. Średnio 700 zł mniej miesięcznie, proszę Państwa. To są dane Głównego Urzędu Statystycznego. Zarabia pracująca Polka mniej w porównaniu z pracującym Polakiem. Czy to można nazwać dyskryminacją ze względu na płeć? Chyba można. I wreszcie ten problem został dostrzeżony w Sejmie. Wczoraj bowiem do Sejmowej Komisji do Spraw Zmian w Kodyfikacjach wpłynął projekt, który ma znieść takie przywileje finansowe panów w miejscu pracy. O tym teraz w programie Trzecim Polskiego Radia porozmawia Magdalena Dercz. Dzień dobry. Moim gościem jest pani Anna Karaszewska, prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet i, co ważne, również pracodawczyni, ekspertka rynku pracy. Dzień dobry. Jaka praca, taka płaca. Zwykliśmy mawiać, tyle że nie tylko jaka praca, ale również jaka płeć. Okazuje się, bo aż 20% mniej średnio zarabiają kobiety. Innymi słowy, to jest tak, można zobrazować, za całą, całoroczną mężczyzna za swoją pracę otrzymuje pensję od stycznia do grudnia, kobieta zaś otrzymuje tylko do połowy października. Tak możemy to przeliczyć. Dlaczego tak jest? No, to rzeczywiście sytuacja się nie zmienia od w zasadzie 30 lat i na pewno powodem nie są kompetencje, wykształcenie czy niższe kwalifikacje, dlatego że badania z kolei potwierdzają, że Polki są coraz lepiej wykształcone i pod względem kompetencji prześcigają nawet mężczyzn, więc mamy tutaj, wydaje się, do czynienia po prostu z dyskryminacją ze względu na płeć. Warto może powiedzieć, że w wielu branżach, na przykład finansowej czy prawniczej, kobiety zarabiają nawet 60% wynagrodzenia mężczyzn, a na stanowiskach kierowniczych ta luka płacowa jest jeszcze wyższa. Ale rzeczywiście przeciętnie kobiety zarabiają 80% tego, co zarabiają mężczyźni na tych samych stanowiskach. Co gorsza, nawet mamy takie zależności, obserwujemy zależności, że o ile im większe, im lepsze, im wyższy poziom wykształcenia kobiety, tym ta różnica jest większa. Czyli tak jakby byłybyśmy karane za pracowitość, za ambicje. No właśnie, to tak się chyba ugruntowało, że kobiety zarabiają mniej i co ciekawe, dotyczy to wszystkich branż, również tych sfeminizowanych. Czyli mówiąc krótko, pielęgniarka zarabia mniej niż pielęgniarz i nie ma na to żadnego racjonalnego uzasadnienia. A ja z kolei zerknęłam też na takie, na statystyki dokładniej i wydaje się, że są jednak branże, że kobiety, że te różnice, ta rozpiętość, różnice są mniejsze, na przykład w branży transportowej. Czy to nie jest tak, że w pewnych branżach łatwiej porównać kwalifikacje, w innych trudniej? Na przykład tutaj w branży transportowej wystarczy kwalifikacja prowadzenia, umiejętności prowadzenia pojazdów, natomiast w branżach, gdzie te różnice są ogromne, jak na przykład ubezpieczeniowa czy finansowa, mnóstwo innych jest jeszcze takich aspektów, jak możemy ocenić kwalifikacje. Być może to nie jest tak do końca tylko kwestia płci, ale w ogóle oceny. Myślę, że z tym nie ma najmniejszego problemu. Firmy są coraz bardziej profesjonalne, jeżeli chodzi o wartościowanie stanowisk, wycenę pracy, stawiają cele, premie czy też nasze wynagrodzenie w dużej mierze zależy też od efektywności, od realizacji celów. Więc nie wydaje mi się, że problemem jest brak umiejętności zobaczenia tych różnic, tylko to jest kwestia kultury organizacji i podejścia do pracy kobiet i podejścia do pracy mężczyzn. I teraz co możemy zrobić? Wczoraj do Komisji Sejmowej wpłynął projekt autorstwa posłanek PiS. Propozycja jest taka, żeby poszerzyć pojęcie, definicję mobbingu o właśnie kryterium gorszych płac dla kobiety. Czy to jest dobry projekt? Po pierwsze, bardzo dobrze, że rząd, bo rozumiem, że pomysłodawczynią jest pani posłanka, ale też wiceminister, że rząd i Prawo i Sprawiedliwość postanowili się zająć tym problemem, bo bez rozwiązań prawnych my nie zlikwidujemy dyskryminacji płacowej na rynku. Tak zresztą się dzieje w większości krajów Unii Europejskiej. Też sięgnęły po rozwiązania prawne. Natomiast ja mam wątpliwości, na ile to rozwiązanie, które jest zaproponowane w projekcie poselsko-rządowym, rozwiąże ten problem. Myślę, że to może być jednak pewien zapis martwy. Dlaczego? Dlatego, że w dalszym ciągu odpowiedzialność za dochodzenie swoich praw będzie leżało po stronie osoby dyskryminowanej, a wiemy, jak to jest trudne, kiedy ona nie ma informacji na temat tego, czy rzeczywiście jest dyskryminowana płacowo i jaka jest różnica wynagrodzeń w firmie. Poza tym sądy pracują nieco opieszale. Dokładnie. Dlatego Stowarzyszenie Kongres Kobiet w swoim społecznym projekcie proponuje, żeby ta odpowiedzialność, my proponujemy, żeby ona była po stronie pracodawcy, który ma po pierwsze monitorować sytuację w firmie, raportować różnice w wynagrodzeniach do ministra pracy i jeżeli taka różnica jest, proponować plan naprawczy, a więc odpowiedzialność po stronie pracodawcy, a nie pracownika czy pracownicy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozmawiała Magdalena Dercz. Bardzo serdecznie panią dziękujemy. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. A, to nowa piosenka The Rolling Stones. Myślę, że państwu zdążyła już przypaść do gustu. Scarlett. O plastiku, proszę państwa, o recyklingu i o szkle teraz. Jeden słuchacz ciekawie powiedział, że podniesienie podatków nie jest w naszym interesie, obciąża państwo i konsumentów, a ja chciałam tylko dopowiedzieć, że mnie jako konsumentkę interesowałoby bardziej, żeby na przykład woda nie była sprzedawana w plastikach. Pytanie, czy można wprowadzić butelki szklane. A, można, można. Myślę, że do tego tematu jeszcze dzisiaj i to przed 18 jeszcze dzisiaj wrócimy. Zapraszamy do Trójki. Ale na razie 23 dzień lipca. Nie wiem, czy państwo wiedzą, co to za święto. Powiem tak. To jest wieczór na piosenkę, pomyślał. Na piosenkę, która składać się będzie w jednej części z nadziei, w dwóch z wiosennej tęsknoty i której resztę stanowić będzie niewypowiedziany zachwyt. Zachwyt, że mogę wędrować. Dzisiaj, proszę państwa, dzień Włóczykija. Pierwsza noc nie jest łatwa, nawet dla dorosłego faceta. Adam Domagała, wędrowiec. Wszystkie strachy spod łóżka, które kiedyś tam żyły, wyłażą i znowu cię odwiedzają. Drogę. To była piosenka Włóczykija. Czy on już wrócił? Lubię tę postać z Muminków, ale raczej sam siebie tak nie określa, bo to jest zabawne. Włóczenie się to jest chodzenie bez celu, a ja spaceruję z celem. Robert. Wędrowiec miejski. No trochę w kółko, w kierunku na łazienki i zamek ujazdowski w tamtą rejon. W dobry dzień 24 km. Drogami, które ledwie zna. Lubicie się włóczyć? Lubię, szczególnie z moim psem. Ja bardzo się lubię włóczyć. Najfajniej jechać gdzieś daleko w podróż, bez celu. Takie bardziej odległe miejsca, gdzie jest mniej ludzi, gdzie możemy po prostu być bliżej natury, posłuchać sobie śpiewu ptaków. Do przejścia mam tak wiele lat. Coraz częściej chodzimy, coraz chętniej chodzimy. Joanna Kośnik, PTTK. Co jest fajnego w chodzeniu? Nogi są niekiedy zmęczone, ale głowa przy tym odpoczywa. Podstawowy zestaw wędrowca, namiot albo to jest hamak, dwie czy trzy pary skarpetek, dwie czy trzy pary majtek, tak samo jest z koszulkami, kurtkę przeciwdeszczową, nóż, krzesiwo, kompas, mapę, no i tyle. Moje marsze zaczęły się od tego, że zacząłem wracać z pracy do domu. To było 20 km, około 3 godziny na marszu. Dosyć szybko schudłem. Ja wtedy sobie odinstalowuję wszystkie społecznościówki. Jestem odcięty od świata. Chociaż kieszeni wiatr. Kiedyś było to powiedzenie rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady lub wsiąść do pociągu byle jakiego i gdzieś pojechać, odpocząć. Można na przykład u nas w Polsce wejść na jeden z szlaków długodystansowych, no i skończyć gdzieś przy Atlantyku. Z wędrowcami maszerował i rozmawiał Andrzej Rutke. I był to, proszę państwa, debiut Andrzeja w Trójce. Serdecznie witamy w zespole. 22,7 trójek, wracamy do tematu wody. Dzwonię w sprawie tej wypowiedzi na temat wody mineralnej, która jest obłożona podatkiem VAT 23%. No proszę pana, uważam, że jest to bardzo dobre posunięcie, bo jeżeli porównamy sobie koszty wytworzenia tej wody, przewiezienia tej wody, zużycia paliwa, poświęcenia pracy ludzi na przenoszenie tego ciężaru, podczas kiedy 90% ludności w Polsce ma dostęp do uznanej przez służby sanitarne wody zdatnej do picia w kranach, no to bardzo dobrze, że jest ograniczona alternatywa w postaci butelkowanej wody w plastiku dostarczanej do sklepu. Zgadzam się, stosuję i polecam. 3 minuty do 18. Heroes go down. They go down fast. So don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down, they land in flame. So don't expect any slow, careful, settle in the plane. I heard you say you look out for the feet of clay, that someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment when heroes go down. Man or woman reveal, you can't expect any kind of mercy on the battlefield. For the feet of clay, then someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment when heroes go down. Man or woman revealed, do you show any kind of mercy on the battlefield?